Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmi w zachodniopomorskim, w Wielkopolsce, w kujawsko-pomorskim, na Mazowszu, Suwalszczyźnie i na Dolnym i Górnym Śląsku. W nocy padać może niemal w całym kraju. Na termometrach od 17 do 20 stopni. A jutro ciąg dalszy upałów i burz. Deszcz ominie jedynie wschód kraju. Będzie 29 do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Ania Rusowicz. Wybrałam świadome życie. Andrzej Grabowski. Jak mnie wychowano. Przeciętność to za mało. Urodyzm atakuje. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co bym ci pokazała przez tydzień w Hiszpanii? Rany, tego jest naprawdę dużo. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, akcesoria do ryb, tapas, szynki, wędliny, zabytki. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj aromatycznej hiszpańskiej szynki z Serrano Gran Reserva za 4,44 za 70 gramów lub sera manczego z owczego mleka za 11,11 za 250 gramów. Zapraszamy cię na pierwszy tak duży tydzień hiszpańsko-portugalski Solimar w Lidlo. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam słuchaczy Trójki. Mówi Jana Pekaczmarek, twórca i dyrektor festiwalu Transatlantyk. Magazyn bardzo kulturalny. Festiwal, o którym już mówimy od co najmniej 2 tygodni. Festiwal idei, filmu i muzyki. To jest zawsze mieszanka żywiołów i także urok tego, co staramy się zrobić, polega na tym, że można wybierać. A więc ci, którzy szukają bardziej muzyki, to bardziej muzyki, a jak ci szukają bardziej filmu, to bardziej filmu. A ci, co idei, to jest mnóstwo debat i takiego przyglądania się temu, co ważne na świecie, jeśli chodzi o idee społeczne, kulturowe czy polityczne. I to poprzez debaty, ale także poprzez konkretne dzieła, bo szereg filmów, szereg tak dokumentów, jak fabularnych, no jest selekcjonowanych pod tym kątem. Pod kątem wagi tematu. Pochylaliśmy się już nad ginącym gatunkiem, rozmawialiśmy o pszczołach, rozmawialiśmy o miłości i pokoju. A jak w tym roku będzie? Właściwie te tematy się nie starzeją, czyli wolność jednostki, wolność ekspresji, opór wobec cenzury, ale właściwie cały świat w tej chwili jest zagrożony, jeśli chodzi o pewne podstawowe zdobycie demokracji. I to się wiąże ze wszystkim. To się wiąże z tym, że poprzez rozwój technologii podsłuch nagle staje się powszechnym sportem i zaczęło się od amerykańskiej afery, od WikiLeaks, od ujawnienia, że Amerykanie podsłuchują wszystko i wszystko. Na wszelki wypadek. Ostatnio bardzo mocne napięcie na linii Washington-Berlin, gdzie Niemcy czuli się dotknięci poziomem inwigilacji amerykańskiej, ale to nie jest tylko specjalność Ameryki. Właściwie wszyscy starają się podsłuchiwać, używając najnowszych technologii i ta ingerencja, pewną prywatność, która była dotąd, wydawało się podstawowym prawem, jest znakiem czasu i festiwal angażuje się w rozmowę na ten temat i wszystkim w budowanie świadomości. No jest kilku ludzi, których ja szczególnie cenię. Na przykład Alan Starski, mój oscarowy kolega, który w tym roku ma czas i będzie z nami pracował. Jest paru oscarowych kompozytorów. Jest Bruce Brockton, to kompozytor nominowany do Oscara jakiś czas temu. I to jest pierwszy przypadek, gdzie nominowany do Oscara, on napisał piosenkę w tym roku, został jednocześnie po nominacji zdyskwalifikowany. I ta dyskwalifikacja jest fascynująca, bo to jest też bardzo dyskusyjny problem. Ja jako członek Akademii, a nawet więcej, jestem członkiem Komitetu Wykonawczego Akademii, gdzie byśmy to debatowali, gdzie to jest Bruce jest członkiem. I opowiem krótko, co on zrobił. Otóż film, do którego napisał piosenkę, był maleńki, który nie miał żadnych środków na kampanię. Wielkie filmy bombardują nas, członków Akademii, milionem e-maili, artykułów, wydając miliony na tę kampanię. Ten film, nad którym pracował Bruce, nie miał w ogóle pieniędzy, więc on napisał jeden e-mail do kolegów, mówiąc, że zachęca ich do obejrzenia tego filmu, gdzie napisał muzykę do piosenki. I w oparciu o to został zdyskwalifikowany przez innych kolegów z Akademii. Ja należę do tej części Akademii, która bardzo z tego powodu była niezadowolona, ponieważ zachowano pozory legalności, zarzucono mu przekroczenie reguł, które w jego przypadku było minimalne. Natomiast kiedy reguły są przekraczane w stopniu skandalicznym, na skalę milionów dolarów, nikt na to nie zwraca uwagi. I to jest pewien rodzaj hipokryzji, o której chcemy rozmawiać i po to zaprosimy z nim Bruce'a Brocktona, który przyjedzie nam to wszystko opowie, oprócz tego, że będzie mówił o bardzo profesjonalnym aspekcie swojej działalności. Będzie pracował z młodymi kompozytorami. Mamy nowy program, nazywa się Talking Piano, czyli mówiący fortepian, gdzie kompozytor, w tym przypadku Bruce, będzie siedział, będzie rozmawiał, będzie też używając fortepianu, komunikował się, grając fragmenty, które będą powiązane z tym, o czym akurat mówi. Myślę, że fascynująca okazja dla młodych kompozytorów, żeby poznać warsztat, mechanikę i sposób myślenia kolegów dużo starszych z sukcesem. Jan Apekacz-Marek, pomysłodawca, twórca, dyrektor festiwalu Transatlantyk. Ten jest już czwarty, w Poznaniu oczywiście. Festiwal będzie bardzo mocny. Przygotowaliśmy pokarm dla umysłu i serca, jak zwykle. I przyjeżdżajcie Państwo do nas. Poznań będzie otwarte ramiona i festiwal udowodnił przez 3 lata, że mówi o ważnych i bardzo też ekscytujących sprawach. Ja dodam tylko, że oprócz tego, że jestem dyrektorem festiwalu, jestem kompozytorem przede wszystkim. I nie omieszkam też przypomnieć publiczności o tym i na galę otwarcia zagram tak zwany remix mojego operowego dzieła Uniwersa. Z Krakowa do Poznania. No właśnie, Uniwersa napisałem na 650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego i prapremiera odbyła się w Krakowie wiosną. Ale tytuł Uniwersa został wymyślony po to, żeby ona była na tyle uniwersalna i mogła się adaptować do zmieniającego się czasu i miejsca. Więc proponuję remix jeden w Poznaniu. Postscriptum. Będzie ktoś gotował? Tak, tak. Gotowanie jest jedną z naszych podstawowych pasji. Kino kulinarne najmocniejsze w historii. Mamy 5 filmów, każdego wieczoru gotuje inny kucharz, fenomenalne produkty, gotujemy czysto, wolni jesteśmy od chemii i GMO i jest to jedyna tego rodzaju impreza w kraju, jest ona robiona wspólnie z Festiwalem Berlińskim, gdzie każdego wieczoru publiczność idzie do kina, a potem w całości idzie do naszej restauracji, gdzie przez nas wybrani mistrzowie kuchni, codziennie inny wybitny kucharz gotuje 5-daniową kolację związaną z tematem filmu, który właśnie obejrzała publiczność. Powrócimy jeszcze do tematu muzyka na festiwalu. Tymczasem bardzo dziękuję. Jesteśmy, przepraszam, taki hałas w Nowym Porcie. Tak. W ten sposób Transatlantyk zawinął do Nowego Portu. W Newport jest także od 3 dni Andrzej Dudzi-Dudziński i dlatego stąd nadajemy dzisiaj magazyn. Precyzyjnie z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2. Współgospodynią naszego spotkania jest pani Jadwiga Harzyńska, dyrektor Łaźni. Dzień dobry. A gościem specjalnym, kto zgadnie, Andrzej Dudziński. Dzień dobry. To twoja pierwsza wystawa w tym miejscu. Musisz przyznać niezwykłym, ale może od razu powiedzmy państwu, że jesteśmy na dziedzińcu Łaźni, stąd odgłosy, no może nie tyle portowe, ile uliczne. Ulica Strajku Dokerów. Zapomniałem, jakie było pytanie z wrażenia, ale że jestem tu po raz pierwszy, tak. Mhm. Nie, no jestem tu po raz pierwszy oficjalnie, ale już byliśmy tu nawet razem rok temu, żeby zobaczyć miejsce przyszłej wystawy. Uh-huh. A teraz już z całą świadomością mogę powiedzieć, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Miejsc, które ja szczególnie lubię, ponieważ łączy to stare z nowym. Jest to cudowna skorupa czerwonej cegły, pieczowicie odrestaurowana, a w środku jest biała klatka. Nie biała klatka, inaczej musimy to pudełko. Nazwać. Białe pudełko. Biały white cube, jak mawiają nowomodni obecnie. I dla nowomodnych to się pewnie wiąże z, czy kojarzy z londyńskim white, tak, cube gallery, ale tutaj to white cube jest i większe, i ładniejsze. W każdym razie to sprawia takie no, trochę mistyczne wrażenie dla artysty, że prace wiszą w takim w takim zawieszeniu, bo one nie wiszą na ścianach domu, tylko one wiszą na ścianach takich drugich ścianach wewnętrznych, że to nie wiem, to ma jakieś dla mnie bardzo szczególne znaczenie. No, Andrzej na to patrzy też jako niedoszły, co prawda, architekt, no niemniej ma oko architekta. Jeszcze powrócimy do spraw związanych z wizualną stroną Nowego Portu, ale przypomnijmy, pani dyrektor, pokrótce oczywiście historię Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku, Nowym Porcie. Proszę państwa, tu nie jeździły samochody, tu była absolutna cisza i nagle tak, szał. Życie po Nowym Porcie, jak widać, jest powoli coraz intensywniejsze. Natomiast budynek, który teraz tu możemy oglądać odnowiony i podziwiać jego urodę, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia dostało w zarząd od prezydenta miasta Gdańska w 2008 roku. Stan był delikatnie mówiąc rozpaczliwy, ale jak widać, mimo różnych problemów technicznych wybrnęliśmy z tego i mamy ładne miejsce do działań artystycznych. Już pewnie o tym mówiłam z jakiś czas temu, ale jeszcze raz powtórzę, pan generalny konserwator też docenił nasze wysiłki i zostaliśmy w zeszłym roku nagrodzeni wyróżnieniem za właśnie połączenie nowoczesnej formy z dbałością o detale architektoniczne, ten historyczny aspekt. Ale skoro jest Łaźnia 2, to znaczy, że jest również, i to od dawna, Łaźnia 1 na Dolnym Mieście. Tak. Dwa, i teraz będą bardzo trudne słowa, zrewitalizowane obiekty w dwóch zdegradowanych dzielnicach Gdańska. Są to zarazem przykłady prób takiej społecznej rewitalizacji prób, bo jest to długi proces. Dolne Miasto ożywa już od jakiegoś czasu. Kiedy uda się zaktywizować Nowy Port? Na to odpowiedzi jeszcze nie mamy. No myślę, że to się dzieje powoli, bo często w tej chwili rewitalizacja jest mylona z renowacją. Natomiast to, co my robimy, to szczególnie widać na Dolnym Mieście, że od 10 lat tam działamy i widać już efekty tej aktywności, którą możemy z pełną odpowiedzialnością nazwać, że jest to rewitalizowaniem tegoż miejsca, bo remonty w tej chwili się dzieją, czyli dekoracje, żeby było ładnie, teraz miasto uzupełnia, natomiast praca z ludźmi i ich potrzebami trwa już od lat. Tak, tak, ale ja jeszcze myślę o tej rewitalizacji społecznej, czyli o aktywizacji lokalnej społeczności, tak? Ale nie tylko, bo o to też chodzi, żeby przychodzili tutaj do tego tak. obiektu, do tego centrum sztuki współczesnej ludzie z innych części Gdańska, żeby tutaj trafiali. Inaczej mówiąc, chodzi o przybliżenie Nowego Portu, tak jak kiedyś Dolnego Miasta, do tego Gdańska, które to miasto wszyscy znają. Tak, tak. Znaczy, no myślę, że chociażby sam fakt, że tu siedzi z nami pan Andrzej Dudziński, to są takie działania, że nie skupiamy się na lokalnej społeczności, tylko zapraszamy ludzi ze świata i przyjeżdżają też ludzie, którzy chcą zobaczyć, co właśnie artysta postanowił u nas pokazać. Prowadzimy dużo działań edukacyjnych, które też są takie, mają zadanie. Przyjeżdżają też młodzi twórcy na pobyty rezydencyjne i oni z kolei, ich podstawowym zadaniem jest używać sztuki do komunikacji z lokalną społecznością. Skoro padło słowo edukacja, to powiedzmy, że odbywały się tutaj warsztaty, które prowadził pan Robert Turło, mistrz animacji, z udziałem Andrzeja Dudzińskiego. No i oczywiście, skoro warsztaty, to była też młodzież. Ja rozmawiałam z panią Pauliną, która okazała się słuchaczką Trójki i która no, była bardzo szczęśliwa, że mogła w tych warsztatach wziąć udział i powiedziała, że ona odkrywa dla siebie dopiero Nowy Port. Mieszka w Gdańsku i robi doktorat na uniwersytecie, ale no, już jakby ten bakcyl został jej wszczepiony. Sympatii, jakiegoś swoistego nawet olśnienia tą dzielnicą, Andrzeju. Wiele osób, które tutaj wczoraj się pojawiło na otwarciu mojej wystawy, było tutaj po raz pierwszy. I tak, to prawda. Tym większa radość, bo ich zdziwienie było tak wielkie, dlatego że nikt nie oczekuje w tej dzielnicy, która no ma taką sławę już od wielu lat, no jest to dzielnica portowa w końcu, prawda? I taka troszkę jeszcze zaniedbana, co wiadomo, jakie są konsekwencje tej zaniedbania. Że tu nagle coś takiego. Ale zanim o tych warsztatach coś sobie powiemy, to ja tutaj słuchając wypowiedzi... Przepraszam, od i pierwszy tramwaj przyjeżdża. Pani dyrektor, pomyślałem sobie o takim fenomenie, być może gdańskim, bo nie wiemy, jak jest w innych miastach, który trochę zmienia kolejność rzeczy. Z tego, cośmy obserwowali w różnych miejscach świata, na ogół to wygląda tak, że jest jakaś zaniedbana dzielnica, która nagle staje się atrakcyjna dla młodych ludzi, przede wszystkim artystów, bo artyści są najodważniejsi. Z jednego głównie powodu, że są tu tanie mieszkania, ale też i fajne, stare domy. Podobnie się tutaj dzieje w tej chwili. Trochę taka atmosfera między miastem a wsią, no i blisko morza. I tak by było na ogół, że tu by się wprowadziło kilku artystów, ich znajomi by się dowiedzieli, że tu jest fajnie i warto się tutaj przenieść i że właściwie jest bezpiecznie i jest sympatycznie i sklepiki są takie jak sprzed 100 lat i ludzie są dla siebie mili. I potem jakby się już wszyscy ze sobą tutaj namówili i zebrali, to by jakieś centrum sztuki współczesnej założyli. Jakąś świetlicę najpierw, potem coś tego. A tu tymczasem miasto stawia centrum sztuki współczesnej z prawdziwego zdarzenia. I architektonicznie piękne, i funkcjonalne, i świetnie wyposażone. Bo teraz możemy zacząć sobie o tych warsztatach mówić. No, jest to bardzo, powiedziałbym, no, jeśli chodzi o tą stronę technologiczną, wspaniale wyposażony na miejsce. Są komputery, prawda, ostatniej generacji. Takim naszym było celem, że jeżeli już jest taki duży wysiłek wkładany, żeby coś takiego stworzyć, rzeczą oczywistą jest, że w tej chwili żyjemy w świecie technologii różnego rodzaju, które naszym życiem rządzą, więc żeby przyciągnąć młodych ludzi, a też przysposobić ich do życia, to trzeba im dać możliwość poznać te narzędzia, a dzielnica jest taka, że wielu tych ludzi, nawet bardzo utalentowanych, bez takiego miejsca nie miałoby szansy. I ja już po tych doświadczeniach, jakie mamy na Dolnym Mieście, to był taki główny cel, żeby mniej dbać o drogę meble, a bardziej dbać o dobre sprzęty. No w każdym razie większość ludzi, która przyszła, znaczy to jest też, ja mówię o swoim odczuciu i jak ja to widziałem. No, przyszedłem na umówioną godzinę o 10 rano i Robert prowadzący powiedział, nie, chyba najpierw był telefon i ja się zapytałem, czy jak z frekwencją. On mówi, no niestety za dużo. Jest więcej ludzi chętnych, niż możemy im ofiarować miejsc. To jest zawsze, tak? Ale to wiadomo, też w pracy się... Oczywiście, on nie był tym zaniepokojony, bo to się wykrusza. Niektórzy zupełnie o czym innym myślą, a poza tym jak widzą, że tutaj już jest sprzęt zaawansowany, o którym nie mam pojęcia, to uciekają. I zostają ci, z którymi warto pracować. Ale wśród nich większość też po raz pierwszy miała do czynienia z tym programem. Do animacji, który Robert przygotował. No te rzeczy my żeśmy ściągali ze świata. Jako, że wiem, była wishlista Roberta Turły, którego zaprosiliśmy do ciągnięcia pracowni animacyjnej i on nie patrzył, czego w Polsce jeszcze nie ma i chciał, żeby te najnowsze rzeczy były, bo takie są potrzeby. On bardzo poważnie traktuje animację, co żeśmy zauważyli wczoraj, żeby po prostu dawać młodym ludziom to, co jest normalne, niedostępne na świecie, żeby nie byli jakoś bardziej do tyłu z narzędziami. Ale wsiadają od razu do profesjonalnego pojazdu kosmicznego, a nie także na lekcjach robót ręcznych uczą się, jak z jednej deseczki zrobić dwie półeczki, a potem pójdziemy dalej. No to tak, to w szkołach jest, to my nie musimy popełniać błędów szkół. Nie musimy poza tym półeczki robić. Natomiast to, co dla mnie było naprawdę najbardziej fascynujące, to jest to, że pomysłem na warsztaty z moim udziałem było to, żeby wziąć fragmenty z moich, no nie wiem, głównie obrazów. Robert przygotował kilka takich modeli, nie wiem, no takich znanych, najbardziej rozpoznawalnych moich postaci, Ptaka Dudy, Pokraka i tak dalej. I to w rękach tych nowicjuszy, no bo naprawdę tu nie było ludzi z jakimś większym doświadczeniem animacyjnym, ożyło. I dla mnie dzisiaj na zakończenie warsztatów i oglądanie tych króciutkich filmików, które poszczególne grupy zrobiły, było czystą uciechą. Zresztą dla nich też. Proszę Państwa, ja obserwuję, słucham Państwa mówiących, ale obserwuję, jak miasto ożywa. Pomyślałam, że to może tak jest, że jest ogromny upał, tak? I że to was jest, a wszyscy gdzieś tam pozamykali się w swoich domkach, a teraz nagle wylegają, no bo no tak, przed zachodem słońca. Wyjątkowo pogodne ochłodziło dnia. Się, tak. A poza tym dzieciarnia idzie na moją wystawę. No oczywiście, tak. No to my wejdźmy w takim razie też na tę twoją wystawę. Oprowadzimy dzieci. Tytuł wystawy, Andrzeju? No, proszę. Oko w oko z bestią, przepraszam. A, bardzo proszę. Nie przypuszczałem, że zadasz mi takie pytanie. Ile obrazów jest na wystawie? 19. Znowu podchwytliwe pytanie. 19. Nie, ty policzyłaś, ja nie. Nie policzyłam. Znaczy nie wiesz, że wysłałeś obrazów. Nie, no to wiedziałem, jak wysyłałem, ale już zdążyłem zapomnieć. Natomiast jeżeli się jesteśmy przy inwentaryzacji, to chcę powiedzieć, że też mnie zaskoczyło to, co zrobiła komisarz wystawy Ania Szynwelska, a mianowicie zrezygnowała z dwóch prac. Tylko dlatego, żeby zyskać większą przejrzystość i taką no, czystość ekspozycji. Więc to jest wyjątkowe. Na ogół kuratorzy starają się pokazać jak najwięcej, a artyści też chcą pokazać wszystko i czasami w dwóch rzędach. Tutaj jest to, ja bym powiedział wprost i bez obawy, że to zabrzmi egzaltowanie. To jest chyba najładniej wyeksponowana wystawa moich prac. Głównie dlatego, że one są skoncentrowane w jednej sali i ta sala jest tak podzielona, że po prostu jesteś w stanie zobaczyć wszystko naraz. Chociaż ja bardzo lubiłam też tę twoją wystawę w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, przez to, że tam właśnie jej antresola, no, ale i, czyli to tak, stworzyło kompletnie inną przestrzenną ekspozycję, a podobne prace lub nawet te same niektóre są na tej wystawie, jak i wtedy w PGS-ie. Tutaj jest jeszcze jedna ciekawa rzecz i to też no, zamysł organizatorów, żeby skupić się na pracach, dla mnie tym większa frajda. W pracach malarskich jest tam rysunek też, no ale to wszystko jest z tego samego świata moich zainteresowań. Nie ma tutaj w ogóle tych wszystkich rzeczy, z którymi ja jestem na ogół kojarzony. One są śladowo w gablotach. I te gabloty. Już wiemy, że są, tak. I te gabloty są też takim uzupełnieniem tego. No bo oczywiście tam są szkicowniki i nawet też na prośbę organizatorów taki kącik retro, bo tam jest kilka numerów starych szpilek, kilka numerów Ozu angielskiego, rzadko pokazywanego, ty i ja i tak dalej, ale to jest takie uzupełnienie, to jest, nie wiem, no to jest smaczek niesamowity. Ja nazywam sobie te dwie gabloty takim mini muzeum osobliwości, bo tutaj prezentuje się zarazem nie wiem, warsztat Andrzeja Dudzińskiego, to z jednej strony. Z drugiej strony pewną jego bardzo charakterystyczną cechę, o której mówiła Magda Dygat, która przysługuje nam się, małżonka Andrzeja, o czym mówiła w filmie, że Andrzej po prostu uważa, że wszystko się może przydać. I tam mnóstwo tych elementów, które mogą się przydać do różnych prac, szczególnie asamblaże, zresztą asamblaże tutaj też są, nie tylko malarstwo i te rysunki. Więc właśnie to zbieractwo Andrzeja jest też w jakiś sposób uwypuklone w tych gablotach, które zresztą mają taki trochę, jak zauważyłeś, szpitalny charakter, taki jakiś laboratoryjny. Tak, laboratoryjny jest, na pewno. Jest w tym coś groźnego zarazem. Może zamiast personalizuję słowo organizatorzy, bo to wszystko jest Ani Szynwelskiej zasługa. Nie chcę jej tutaj zabierać tej pracy, którą ona wykonała, a pan z tego jak widzę, zaakceptował i dobrze. Efekty mamy dobre. To skoro jesteśmy przy osobie kuratorki Anny Szynwelskiej, to chcę powiedzieć, że moje pierwsze zaskoczenie było w chwili, kiedy dostałem propozycję wystawy od niej, czyli dokonany przez nią wybór prac. I powiedziałem do Magdy wtedy, słuchaj, nie wyobrażasz sobie, że co ta dziewczyna zrobiła. Ona powybierała takie rzeczy, które ja bym sam wybrał. Aha. Lepiej bym tego sam nie zrobił. I to jest bardzo takie trudne do określenia odczucie. Jak ktoś, ja to zresztą dużo bardziej wolę niż samemu urządzać wystawę, jak ktoś odbiera czyjeś pracę i jak on jakiej selekcji dokonał. Mm-hmm. Przecież tutaj ważnym jest też to, że to nie są wszystkie, nie są cykle całe, tylko to jest po kilka prac. Reprezentanci, prawda? Na ile jest to reprezentatywne dla twojej całej twórczości? A to jest jednak, to są prace z ostatniego 14-lecia, nawet mniej, 10-lecia powiedziałbym. No, 21 wiek, tak. No. Tak, no, pomijając oczywiście te zabytki w gablotach. No, matko boska. Nie, no, tak sobie powiedziałeś. No, będę skarcony, nie, bo ja okazuje się, że mówię no na końcu zdania czasami. Co nie znaczy no, czyli nie. Są dwa bardzo ciekawe pokraki, czyli te bestie. Powieszone są one po dwóch stronach tuż przy gablotach, wejścia, tak. Nad gablotami, jakby, prawda? Jeden to pokrak, który przyjmuje inicjatywę, bardzo ładny tytuł. Zresztą twoje tytuły są boskie. A drugi to pokrak robi, co robi piekło. I tego nie wolno dotykać, bo... Już można, bo sprawdziłem. Tak? Ale nie proszę, za nim już nie przysłany dotykać. Został mokry. A dlaczego? No. Ponieważ... No. No. Nie. A ty no, powiedziałeś. Ja tak, powiedziałem. To jest zaraźliwe. Tak. Kuratorka mojej wystawy nalegała. To znaczy, ona ten obraz wybrała. Ja odpowiedziałem, że nie mam. Nie mogę go znaleźć. Prawdopodobnie jest sprzedany, ale nie mam żadnej dokumentacji. I na tym się skończyło. Ale im bliżej otwarcia, tym bardziej ona drążyła sprawę, czy a może jednak on się odnalazł. Ja sobie pomyślałem, że chyba i na tym zależy, żeby ten obraz był. Tym bardziej, że to jest taka para. Pokraków. Tych dwóch na czerwonym tle namalowanych w tym samym czasie. I wtedy olśniła mnie bardzo prosta myśl. Przecież ja to namalowałem. Skoro ja to namalowałem, to ja to mogę drugi raz namalować. Nikt mnie nie oskarży o plagiat. Trochę to jest dziwne uczucie, jak się prawda? Robi kopię własnego utworu. Trochę się przeliczyłem z czasem, a raczej z medium, bo użyłem takiej kredki olejowej. To jest farba olejna w postaci lekko sprasowana w postaci kredki. I ja to trochę za intensywnie użyłem. Za grubą warstwę nałożyłem. Chciałem, żeby to było spontaniczne, tak jak w oryginale. I z przerażeniem widziałem, że to w ogóle nie schnie. Musiałem zbudować specjalną skrzynkę, żeby to dojechało. I jeszcze w momencie wieszania było mokre, ale dzisiaj już są pierwsze optymistyczne ślady schnięcia, także do końca wystawy już będzie suche jak wiór. Proszę Państwa, kredka olejowa to też jest pewien, że tak powiem, fenomen w zbiorach Andrzeja. Opowiadała też o tym Magda w filmie dokumentalnym, który wczoraj oglądaliśmy, o Andrzeju Dudzińskim. Otóż Andrzej, tak jak Magda opowiadała, maniakalnie zbiera ogryski po tych kredkach. To znaczy... Ogryski i opiłki. Tak. Opiłki są... I umieszcza... W słojach. Tak. Ale to bardzo ładnie wygląda. Troszeczkę jednak się ocknąłem i już przestałem tak maniakalnie. Tym bardziej, że już nie używam ich w takim stopniu. Ale nie sposób się tego wyrzec, bo one są śliczne, różnokolorowe i mało tego, jakaś dziwna, surrealna materia z tego powstaje, bo kontekst słoja, weku, jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest do jedzenia, że tam jest jakaś konfitura, górek, czy coś w tym stylu. Przecier. Chciałoby się to zjeść, naprawdę. Kompot. A tutaj opiłki z kredek albo same kredki różnokolorowe. Co jeszcze Magda mi pokazywała? Pokazywała taki dziwny kamień, który też należy do twojego Muzeum Osobliwości. Ale to jest kamień znaleziony przez Magdę w miejscowości we Francji, Kabul, gdzie jest hotel, w którym ta miejscowość była odkryta przez Marcela Prusta. I on namówił swoich przyjaciół do tego, żeby trochę tak jak Sopot się zrobił modny, albo Zakopane może bardziej, żeby tam jeździć na wakacje, i potem tam zbudowano piękny hotel, trochę przypominający Grand Hotel, co nas tam pociągnęło. I tam do dzisiaj jest pokój Prusta, jaka atrakcja, można go wynająć też, ale żebyście wiedziały, że jest to najmniejszy pokój w hotelu, bardzo skromnie urządzony, co jakoś dopowiada do charakterystyki Prusta. I tam jest bardzo kamienista plaża, to znaczy właściwie nie to, że małe kamyczki, tylko takie kilku centymetrowej średnicy albo długości kamule. I szliśmy tamtędy po tych kamieniach i Magda się nagle pochyliła i podniosła kamień, na którym jest wyraźna twarz, taka trochę pokraka, bo takie zęby wystają, w szparę wbite małe kamyczki. No przerażająca twarz. Trochę miś panda, bo taki ma... Trochę coś z człowieczek z kartofla jakiś, no nie wiadomo, dlaczego akurat ten kamień tam na nas czekał. Jest no, straszny, przerażający jak ta głowa lalki, którą kiedyś wydobyłeś ze śmietnika, ale rozmawialiśmy o niej już nieraz. Powiedzmy jeszcze państwu, na wszelki wypadek, co to są asamblaże, bo są bardzo ciekawe. Twoje asamblaże. Asamblaże to jest takie słowo wykręt. Oczywiście pięknie brzmi po francusku. Ono również funkcjonuje w spolszczeniu. A to są takie... To się zrobiło bardzo popularne i właściwie takim znakiem rozpoznawczym dadaistów. Bo tu polegało na zbieraniu różnych rzeczy, artefaktów, fragmentów rzeczywistości i nadawaniu temu w kompozycjach zupełnie innego znaczenia. Znowu trzeba będzie Magdę tutaj wciągnąć, ponieważ ja latami zbierałem w różnych kartonach i pudłach rzeczy, które znajdowałem, a to na ulicy, a to na jakimś targu, rupieci. Często to nie były rzeczy, które chciałoby się do domu wnosić koniecznie, bo to jakaś rozjechana kartka papieru ze śladem opony albo no kawałek żelastwa jakiegoś. Ja to skrupulatnie gromadziłem, bo wiedziałem, że któregoś dnia to wszystko wyląduje na deskach i będzie przytwierdzane śrubami i klejone i tak dalej. To jest jeszcze jedna forma znalezienia ujścia dla swoich niepokojów. Powiedzmy jeszcze o tym, że ta wystawa rzeczywiście została tak zaaranżowana, jakoś tak symetrycznie, geometrycznie, tak pasuje to do architekta, powiedziałabym, i że strona prawa jest taka bardziej monochromatyczna, strona lewa bajecznie kolorowa, a to, co jest vis-a-vis wejścia, to są koperty, też już wielokrotnie eksponowane na różnych wystawach, tak zwane twoje koperty. To jeszcze krótko o tych kopertach i przechodzimy do innego tematu. Krótko o kopertach, tak. Więc muszę cię delikatnie sprostować. One nie były wielokrotnie pokazywane. Znaczy ja już widziałam. No ty widziałaś, bo ty, tak. Ale tak naprawdę to jeszcze ciągle... Gdzie jeszcze widziałam? No, widziałaś się w PGS-ie, widziałaś się w Lublinie chyba, u Dominikanów może? Tak, no w każdym razie sporo tych opowieści o kopertach już było, więc tak... No i drugi raz PGS-ie parę kopert ale tak, no koperty, ale że nie będziemy opowiadali. No nie, no że to są duże koperty, które duże też... Duże koperty nazywane w Ameryce Manila Envelopes, bo to jest gruby, brązowy papier, nie do zdarcia, i w tych kopertach wracały do mnie z różnych redakcji, wydawnictw moje prace i ja ich nigdy nie wyrzucałem zgodnie ze swoją życiową zasadą, ale nie wyrzucałem ich głównie dlatego, że po pierwsze żal było tych cudownych kopert. Nie dlatego, żebym je jeszcze raz chciał użyć, bo niektóre były już poszarpane, albo tylko, że widziałem, że to trzeba będzie spożytkować jako podkład malarski. Podoba się wystawa, pani dyrektor? Tak. Ja generalnie lubię rzeczy, które mają taką dużą intensywność kolorystyczną i mimo, że

też Noc Sztuki, którą miasto Gdańsk organizuje od 2 lat. Także pan tutaj też nieprzypadkowo trafił, ponieważ rok temu pan prezydent nagrodził jako gdańszczanina Neptunem. Ale czy tylko gdańszczanie są nagradzani? Nie, tak, Neptunem. Nie, nie, no, ale absolutnie. Neptunem. Ale tak, ale to, ale to tak, szukają jakichś związków. To może, może nie jest to tak... Mojego ojca, który skończył Politechnikę. Tak, związków z Gdańskiem. Związków z Gdańskiem, tak. Te jakieś związki, może niekoniecznie musi być to, że powiem, miejsce urodzenia, ale jakie związki gdańskie są poszukiwane. Dziękuję, że pani to przypomniała, bo mogłoby się skończyć tym, że w ogóle już nikt o tym nie pamięta. Nie, nie, pamiętam jak najbardziej. Pamiętam również o tym, że studiowałeś rzeczywiście na 2 gdańskich uczelniach, czyli na Politechnice i w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, wtedy obecnie ASP Gdańska. Potem się przeniosłeś do Warszawy, do ASP, na ASP. Natomiast jest jeszcze jeden kontekst, był jakiś festiwal sztuki, coś takiego? Tak, miasto Gdańsk, ponieważ od kilku lat trwające, bodajże już 10 majowe nocne muzealne spotkania, które Francuzi zapoczątkowali. Miasto zdecydowało, że tego rodzaju prezentacje sztuki skomasowane jednak powodują, że ludzie się mobilizują i drugi rok już jest robiona taka impreza właśnie w lato, teraz. A Neptuny wręczane są podczas festiwalu Solidarity of Arts, który trwa głównie w sierpniu, czyli niebawem się zaczyna kolejny. Tak, już tam pierwsze informacje się pojawiają. No to wróćmy do samego Nowego Portu, bo niedoszłego co prawda architekta zapytałam, kiedy tutaj przejeżdżaliśmy przez te niesamowite ulice, o to jak właśnie oko architekta patrzy na to, co tutaj się dzieje w tej przestrzeni Nowego Portu. No przede wszystkim tramwaj przejechał. No, tak, ale mówimy o budowlach. I myślałem, że o urbanistyce i architekturze. Jak zapowiadałaś, że nam towarzyszył i jeszcze nie skończyłaś zdania, to ja myślałem, że chcesz powiedzieć, że nam towarzyszył tramwaj. To jest, ja myślę, że to jest przyszłość Gdańska, ponieważ tutaj się zachowała jakaś taka bardzo specyficzna miejska infrastruktura. To była dzielnica robotnicza, zbudowana dla, myślę, dokerów, ludzi pracujących niedaleko w porcie, dla których jednak zbudowano bardzo piękną szkołę, do której plecami siedzimy, oraz łaźnię, o której mówimy cały czas, ale jako łaźnię. Łaźnię dla robotników. I te domy też nie wyglądają jak rudery, w których mieszkał lumpenproletariat. Więc tu jest zachowany jakiś taki ciekawy okres, no jednak dbania o ludzi. O urodę miejsca, prawda? I o urodę miejsca i o to, żeby ludzie mieli wygodne mieszkania i niedaleko pracy. Knajpka jest tutaj fantastyczna, do której warto nawet z Sopotu przyjeżdżać, gdzie nas pani dyrektor zaprosiła. Z innego świata. Jest tutaj oczywiście wtręt socjalistyczny. Uwaga, motocykl. Przepraszamy. Towarzyszył nam motocykl w naszej rozmowie. Motor. Ten mam na myśli Dom Kultury. Taki z 50 lat chyba. Tak, bo ja szczegółów nie pamiętam, ale kiedyś tu mieliśmy rozmowę właśnie z Jackiem Dominiczakiem, który dokładnie słuchaczom przybliżał, jaki był koncept przebudowy tej dzielnicy. Ten Dom Kultury był zaczątkiem, który później zaniechano, tej koncepcji przebudowy dzielnicy. Szczęśliwych robotników. Tak. Ale już w innym świecie, w innej rzeczywistości. Też ja myślę, że jak się to o to trochę zadba, to już jest antyk też. Antyk, który tak właściwie zabawnie kontrastuje z tą architekturą z początku wieku, z końca wieku. No w Gdańsku jest parę takich miejsc, zresztą tak, jak tu cały czas się przewija Łaźnia 1, jest bardzo podobna sytuacja, podobna architektonicznie, może lokalizacyjnie inaczej, albo do Starówki bliziutko, natomiast Łaźnia, jak pokazujemy na fotografiach, ludzie nie do końca wiedzą od pierwszym momencie, o który budynek widzą. Szkoła podobna stoi obok, której ten z początku wieku XX zamysł nowoczesnej dzielnicy, gdzie wchodził przemysł, gdzie chciano uczyć młodych ludzi, ale też uczyć ich dbać o ciało, czyli to nowoczesne myślenie o edukacji, to teraz też wraca i jest cały czas kontynuowane, ale już jak widać wtedy o tym myślano. Ale to jest też jedna z tych dzielnic, które są otwarte na świat. No przecież tutaj stąd, niedaleko stąd, co odpływają... Tramy. Tramy do Szwecji, ale tutaj, kochana, tutaj się szykuje jeszcze inne otwarcie, a mianowicie Wisłostrada, którą... Tak, wielki tunel kopki. Już nie mówiąc pod Wisłą, o my przyjeżdżając z Warszawy, nie będziemy musieli się tłuc przez Oliwę i obwodnicą, nadrabiając drogi, tylko będziemy zjeżdżali od tunelem, razu. Pomyślcie sobie, że to jest kompletny surrealizm. Przez Nowy Port, który kiedyś był gdzieś na obrzeżach, będziemy jechali do Sopotu. Tak. To w tej chwili jest abstrakcyjne dla nas, bo oglądamy tylko gdzieś dokumentację, że kolejny kawałek wykopany jest tego tunelu. No, już się tam ale to tak, ale to na pewno diametralnie zmieni tutaj sytuację. Andrzej wspomina Sopot, naszą morską stolicę. Nie bez powodu, bo przypomnę, że urodził się w tym mieście i jest jego honorowym obywatelem. A teraz jeszcze o filmach. Otóż zauważyłam, że wszystkie filmy, które wybrałeś, to jest ta piątka, że wszystkie te filmy mają bardzo charakterystyczną muzykę. No, Monty Python i Żywot Briana, no to już wszyscy wiedzą, na czym ta specyficzna muzyka polega. Natomiast wszystkie pozostałe również. No, Cinema Paradiso. Przyznam ci się szczerze, nie pamiętam. Ennio Morricone, proszę pana. A, no 88 rok. 3 sierpnia mogą państwo zobaczyć ten uroczy film Cinema Paradiso, Tornatore. Dobra, Dzikość Serca, co tam za muzyka? Bo ja się nie kierowałem muzyką. Lynch, no to Angelo Badalamenti. No oczywiście, proszę Andrzeja. No, rok tu się nie zaskoczyła kompletnie. Nie. Ja myślałem raczej o aktorach psychopatach, których tam w nadmiarze u reżysera psychopaty. To nie jest wcale tak, że ja te filmy wybrałem dlatego, że to są moje najukochańsze filmy. Tam różne były powody. Aha. Albo uznałem je za bardzo interesujące. Ten film szczególnie... Który? Dzikość Serca Lyncha. Wybrałem ze względów sentymentalnych, ponieważ Małgosia Braunek, nasza przyjaciółka nieżyjąca, niestety, mówiła nam bardzo często o tym, że jest to jej ukochany film, ponieważ opowiada on o prawdziwej miłości. I jak ja dokonywałem selekcji, to Małgosia jeszcze żyła, więc chciałem jej zrobić przyjemność, a teraz mogę tylko poświęcić to jej pamięci. No w każdym razie trochę tak przez przekorę ten film wybrałem, żeby właśnie zrobić przyjemność przyjaciółce. A Kawa i Papierosy to chciałem tobie zrobić przyjemność. Bardzo dziękuję. Czarmusza. Ludzie, którzy piją kawę i palą papierosy. Ale to jest z kolei film, który jest absolutnie chyba ewenementem jedynym w swoim rodzaju. 17 lat trwała, bo on to zaczął, potem nie robił i tak dalej, ale w sumie zajęło mu to 17 lat, żeby połączyć ze sobą nowelki pełne improwizacji, tym razem grane przez mniej psychopatycznych aktorów, z których na czoło wychodzi nasz ukochany Steve Buscemi, który wtedy był słodki, cudowny, kompletnie nieortodoksyjny, tworzący zupełnie nowy gatunek aktorstwa. Dzisiaj niestety przez serial Imperium Zła kojarzy się jednoznacznie z łobuzem. A wtedy grywał przegranych, kopanych i tak dalej, z wielkim wdziękiem. No i na koniec... To ja zaraz powiem, że w tym filmie z kolei ulubieni wykonawcy piosenek Jarmusza występują, śpiewają, Tom Waits, Iggy Pop. Iggy Pop, no oczywiście. Tak, i to 17 sierpnia, proszę Państwa, o godzinie 19:00, kino plenerowe na Dziedzińcu, właśnie dokładnie w tym miejscu, gdzie my znajdujemy się. Nie, pozostałe rzeczy dzieją się w kinie, tylko wczorajszy film był na terenie. Był plenerowy? Tak, żywo Briana był, pozostałe rzeczy dzieją się w środku. To bardzo przepraszam Państwa, wycofujemy, ale w środku jest kino i jest bardzo ładne kino. I to jest kino klimatyzowane, żeby nie było wątpliwości. Tak jest. Kino studyjne, to jest typowe kino studyjne. Swoim rozmiarem przypomina DKF-y. 24 sierpnia wreszcie też bardzo muzyczny film, bo grają staruszkowie z Buena Vista, czyli Buena Vista Social Club, jak powinniśmy czytać. Po angielsku Social Club, a jak mówią Anglicy Social Club. Z 99 roku film Wima Wendersa. No tak, no to w zasadzie, proszę Państwa, co Andrzeja, dokończyłam listę. Serdecznie zapraszamy do kina nieplenerowego, no ale rzeczywiście tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, stał wczoraj wielki, dmuchany ekran. Wystawa Andrzeja Dudzińskiego do... Wystawa będzie trwała do 24 sierpnia, zapraszamy. I tak jak już tu Pani wyliczyła razem z Panem, zapraszamy też na kolejne filmy i inne atrakcje, które na pewno znajdziecie Państwo w Nowym Porcie, ale również na Dolnym Mieście. Proszę Państwa, fantastycznie. Zbliża się sierpień. Sierpień jest miesiącem Gdańska. W związku z tym w przyszłym tygodniu poopowiadamy ostatni, no jakżeby inaczej mogło być. Program tutaj zrealizował Andrzej Dubas z Radia Gdańsk. Arek Chomicki mu heroicznie pomagał. W Warszawie przy Myśliwieckiej dyżurowały Anna Regulska i Natalia Grzeszczyk. Dziękujemy współgospodyni spotkania pani dyrektor Jadwidze Harzyńskiej za tworzenie nam fantastycznych warunków pracy. Miło tutaj było. Jaskóły wysoko latają, to znaczy nie będzie deszczu. Gościem specjalnym był Andrzej Dudzi-Dudziński. Dziękuję. Oing, oing. Widownię reprezentowała Magda Dygat-Dudzińska, której również bardzo serdecznie dziękuję. W tle muzyka z dzikości serca. Barbara Marcinik, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. MediaMarkt.pl. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę 20. Piotr Łodaj, witam kierowców. Warunki jazdy znakomite, ale synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów, szczególnie na południu kraju. A na drogach dużo większy ruch, jak zwykle w niedzielny wieczór. Wracamy z weekendu, wakacje na półmetku, zatem więcej aut jadących na przykład z nadmorza. Powoli, ale do przodu, do bramek wjazdowych na autostradę A1 w Rusocinie. Postoimy przynajmniej pół godziny. Przed bramkami wyjazdowymi A1 w Nowej Wsi w kierunku Łodzi też stracimy pół godziny. Przenosimy się na południe kraju, a tam sporo aut i utrudnienia. Autostrada A4, tym razem Tarnów, Kraków, przed węzłem Targowisko, w tej chwili 6 km korka i wypadek. Kto może, niech wjeżdża w Bochni i objedzie ten kawałek. A tam właśnie między Bochnią a Szarowem dachowało auto terenowe. Postoimy w korku i przyda się na pewno dużo cierpliwości. Na szczęście już bez utrudnień między 107 a 108 km A4. Tam doszło do kolizji. Prawy pas Wrocław-Legnica był zablokowany. Teraz przejedziemy bez problemu. No i jeszcze A4 z Opola do Katowic-Korek przed bramkami w Gliwicach. Uważajmy. 71335, numer SMS i 22 333 3300. Szerokiej drogi, do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 lipca, minęła 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna tragedia nad wodą. Mężczyzna utonął w zalanej żwirowni pod Warszawą. O zawieszeniu broni na wschodzie Ukrainy rozmawiali przez telefon szefowie dyplomacji Rosji i USA. Wcześniej Hamas, teraz Izrael nie chce rozejmu w Strefie Gazy. Tragedia w Sokołowie pod Warszawą. W zalanej wodą żwirowni, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli, utonął 30-letni mężczyzna, mówi Agnieszka Kotulek ze Stołecznej Straży Pożarnej. W cieku wodnym utopił się 30-letni mężczyzna. W działaniach udział brały dwa zastępy Straży Pożarnej oraz załoga policji. Mężczyznę wydobył nurek Państwowej Straży Pożarnej. Mężczyzna utonął. Jak dotąd nie wiadomo, czy 30-latek był pod wpływem alkoholu. Okoliczności wypadku ustala policja. Strażacy przestrzegają przed nierozważnym wchodzeniem do wody w miejscach niestrzeżonych w czasie upałów. Telefoniczna rozmowa ministrów spraw zagranicznych USA i Rosji. John Kerry i Sergiej Ławrow byli zgodni, że potrzebne jest jak najszybsze zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy, przekazało biuro MSZ-u w Moskwie. W oświadczeniu wydanym po rozmowie dyplomatów rosyjski resort spraw zagranicznych podał, że sytuacja na Ukrainie to konflikt wewnętrzny. Zachód wciąż oskarża Moskwę o wspieranie separatystów walczących z ukraińską armią. Rosja odpiera zarzuty. Rosyjski MSZ poinformował także, że ministrowie rozmawiali również o sytuacji na Bliskim Wschodzie. A tam trwa odbijanie piłeczki w izraelsko-palestyńskim konflikcie w Strefie Gazy. Izrael nie zgodził się na propozycję krótkiego rozejmu humanitarnego, o co prosił Hamas. Wcześniej to Hamas złamał rozejm, na który zgodził się Izrael. Szanse na zakończenie konfliktu wydają się niewielkie. W Strefie Gazy jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W Gazie nikt tak naprawdę nie wie, jaka jest sytuacja, czy jest zawieszenie broni, czy go nie ma. Wczoraj Izrael zgodził się na zawieszenie broni na 24 godziny, ale Hamas w odpowiedzi zaczął strzelać rakietami. W związku z tym dzisiaj Izrael postanowił rozpocząć ponowne bombardowanie Gazy. Około południa na granicy izraelsko-palestyńskiej słychać było bardzo intensywne ostrzeliwanie z obu stron. Wkrótce potem Hamas poprosił o krótki rozejm, ale na to z kolei nie zgodził się Izrael. Sytuacja jest zatem w zawieszeniu. W kierunku Izraela nadal lecą palestyńskie pociski, a izraelska armia bombarduje pozycję Hamasu w Gazie, choć strzały nie są na razie intensywne. Sami Palestyńczycy w Gazie są coraz bardziej zniecierpliwieni konfliktem i coraz częściej mają pretensje do Hamasu, że ten nie uszanował humanitarnego rozejmu. Ci, którzy mogą, przygotowują się do rozpoczynających się wieczorem największych świąt muzułmańskich Eid al-Fitr, kończących Ramadan. Jednak wielu mieszkańców Gazy, którzy uciekli z domów, nie będzie miało w tym roku możliwości świętowania. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Wojna w Gazie trwa już 20 dzień. Do tej pory kosztowała życie ponad 1000 Palestyńczyków. Po stronie izraelskiej zginęło jak dotąd 45 osób. Polskie dzieciaki piłkarskimi wicemistrzami świata. Z pucharem mali Rosjanie. Na stadionie warszawskiej Legii zakończyły się Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka. W turnieju grały 24 drużyny.